źle zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 24 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone podkreślają, że to państwo islamskie ponosi wyłączną odpowiedzialność za atak pod Moskwą. 6 kwietnia druga tura wyborów prezydenckich na Słowacji, rywalami przewodniczący parlamentu i były szef dyplomacji. Przed południem wystartuje półmaraton warszawski, połączony jest ze zbiórką na rzecz dzieci z nowotworami. Tak zwane państwo islamskie ponosi wyłączną odpowiedzialność za atak terrorystyczny pod Moskwą. Nie było żadnego zaangażowania Ukrainy, oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Adrienne Watson przypomniała, że Waszyngton na początku marca przekazał Moskwie informację o planowanym zamachu i ostrzegł Amerykanów w Rosji. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre oświadczyła, że państwo islamskie jest wspólnym terrorystycznym wrogiem, którego należy wszędzie pokonać. W piątkowym ataku terrorystycznym na salę koncertową zginęły co najmniej 143 osoby. Do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. Rosyjskie władze twierdzą, że schwytano sprawców zamachu i nie są to Rosjanie. Sytuacja w Rosji jest cały czas monitorowana przez polskie służby, które na bieżąco informują premiera i prezydenta. Polska zdecydowanie potępia brutalny atak, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu w mediach społecznościowych wyraził też nadzieję, że ta straszna tragedia nie stanie się dla nikogo pretekstem do eskalacji przemocy i agresji. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest w ciągłym kontakcie z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu, a odpowiednie jednostki śledzą rozwój wydarzeń. Wszystkie służby są w pełnej gotowości i monitorują sytuację. Doradca prezydenta Błażej Poboży mówił, że władze Rosji będą próbowały wykorzystać zamach dla swoich celów. Jedno to przyznanie się do tego zamachu przez państwo islamskie, a druga sprawa to jak ta sytuacja będzie rozgrywana na polu wewnętrznym w samej Rosji. Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas mówił, że sprawcy działali tak, jak postępują dżihadyści. Cele miękkie, masowa ilość osób, które poniosły śmierć, jak również ranne. Do zamachu doszło na przedmieściach Moskwy. Grupa terrorystów podpaliła kompleks wystawienniczo-koncertowy i zaczęła strzelać do uciekających z budynku ludzi. Aneta Pawłowska-Kracz, Polskie Radio. Prawie 900 razy interweniowali w całym kraju strażacy w związku z wichurami. Najwięcej zgłoszeń było w województwach śląskim, prawie 400 oraz małopolskim ponad 300. W Myszkowie na Śląsku podczas jarmarku wielkanocnego dwie osoby zostały lekko ranne. Silny wiatr przewrócił tam namiot handlowy. Będzie druga tura wyborów prezydenckich na Słowacji. Według wstępnych wyników 6 kwietnia zmierzą się w niej przewodniczący słowackiego parlamentu Peter Pellegrini i były minister spraw zagranicznych Iwan Korczok. Jak podał słowacki urząd statystyczny, przeliczono już ponad 85% głosów. Na ten moment minimalnie prowadzi były dyplomata i liberał Iwan Korczok, który otrzymał prawie 40%. Lokale wyborcze zamknięto o 22, ale w dwóch miejscowościach głosowanie przedłużono do 22:30 i tym samym ciszę wyborczą. O najwyższy urząd w państwie ubiegało się 9 kandydatów. Na Słowacji nie są publikowane tak zwane exit pole. Nie mogą też głosować obywatele przebywający za granicą. Na co dzień pomaga chorym na raka wrócić do zdrowia. Dziś pobiegnie w półmaratonie warszawskim, by wesprzeć dzieci z nowotworami. Doktor Paweł Steckiewicz pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Jak mówi, bieganie to jego ulubiona forma spędzania wolnego czasu. Teraz może także pomóc. Doskonale wiem, jakie obciążenia natury psychicznej towarzyszą pacjentom. Izolacja od świata zewnętrznego. I wiem, jak ciężko przeżywają to ludzie dorośli. Natomiast wyraźnie wyobrażane jest dla mnie to, jak musi przeżywać to dziecko, które jest odcięte od rówieśników, ograniczonym kontaktem z rodziną, a no nikt tak bardziej nie potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i z rodziną, jak właśnie dzieci. Półmaraton warszawski połączony jest ze zbiórką pieniędzy dla Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Bieg ulicami stolicy rozpocznie się o 11:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, przejściowo także deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 6 stopni na północy do 10 w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

back to, and you never come back, and you never come back to. Trzeci Polskiego Radia. Czego się nie robi dla takiego uśmiechu? Skądś to znam, balkonem mijam od setek lat. Bezwładnie spadam do ziemi trzask. Miarowy oddech trzymam ten stan. used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? I don't know how to feel, but I.